promocji w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera i Filip Jarek. Kto obejmie najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej? W Brukseli ruszyły pierwsze rozmowy w tej sprawie. Ustawa, dzięki której rodzice i opiekunowie będą mogli w szpitalu bezpłatnie korzystać z łóżka czy pościeli, przyjęta przez Senat. 77-letni rosyjski obrońca praw człowieka znów ma trafić do aresztu. W Brukseli od godziny trwa nieformalny szczyt Unii Europejskiej, na którym przywódcy krajów wspólnoty rozmawiają o obsadzie najwyższych stanowisk w Unii. To dopiero pierwsza dyskusja na ten temat dwa dni po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u mówił w Pulsie Trójki, że nie wyobraża sobie, by przywódcy nie osiągnęli konsensusu w tej sprawie. Nie wyobrażam sobie, żeby w tej sprawie ktoś kogoś przegłosowywał, bo jeżeli rzeczywiście te fundamentalne decyzje nie zapadną w konsensusie, to moim zdaniem my idziemy w bardzo złą stronę. I mam nadzieję, że taka refleksja po wyjściu Wielkiej Brytanii jednak w establishmencie europejskim jest. Jan Olbrycht z Platformy Obywatelskiej uważa, że o podziale zadecydują najwięksi gracze w europarlamencie. Tam naprawdę rozgrywkę prowadzą duże grupy polityczne, które są w rządach i które są w parlamencie. Więc ci wielcy gracze, nie mam na myśli tylko do wielkich państw, ale wielkie grupy polityczne będą prowadziły głównie tą rozgrywkę. To, czy będą poszkodowane jakieś mniejsze grupy polityczne, obawiam się, że nie będzie ich wielkim problemem. Do obsady w najbliższych miesiącach są stanowiska przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Kraje członkowskie muszą uzgodnić też, kto stanie na czele unijnej dyplomacji i Europarlamentu. Dwie ważne nowelizacje ustaw zdrowotnych przyjął Senat. Pierwsza daje gwarancję bezpłatnego pobytu w szpitalu rodzicom lub opiekunom dzieci, a także osób niepełnosprawnych. Ustawa ta wprowadza zakaz pobierania opłat za pobyt w szpitalu lub w innym zakładzie leczniczym od rodziców lub opiekunów przebywających tam z dzieckiem albo osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu. Jak informował senator Waldemar Kraska, od lipca koszty pokryje NFZ. Izba Wyższa przyjęła też nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych. Ona zakłada, że pacjenci nie będą musieli potwierdzać zlecenia na takie wyroby w NFZ-cie. Będzie ono weryfikowane przez system elektroniczny. Z gabinetu lekarza będzie można pójść bezpośrednio do apteki lub sklepu. Wanda Pułtawska, Janusz Choroszkiewicz, Marek Strok, Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie oraz pośmiertnie Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie, laureatami nagród IPN-u, kustosz pamięci narodowej. To 18. edycja nagrody przyznawanej za upamiętnienie historii narodu polskiego z lat 1939-89. W imieniu Ryszarda Kaczorowskiego tytuł odebrała jego córka Jagoda. Jest to uznanie za jego pracę dla Polski, za jego miłość do Polski. Nagrodę otrzymał także propagator pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej Janusz Choroszkiewicz. To jest wezwanie do dalszej pracy i to jest kontynuacja tego, co zrobili starzy hucianie, tak jak ich nazywam, którzy już w latach 90. rozpoczęli upamiętniania. A prezes uhonorowanego nagrodą IPN Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Janusz Balicki mówił. Nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy postawieni w szereg ludzi bardzo zasłużonych do zachowania pamięci narodowej. I oczywiście bardzo się cieszymy, to nas wspiera w naszej przyszłej działalności. Tytuł kustosza pamięci narodowej otrzymali także przyjaciółka Jana Pawła II, więźniarka KL Ravensbrück, Wanda Pułtawska oraz Marek Strok, pasjonat historii Powstania Warszawskiego. Witold Banach, Polskie Radio. Szef rosyjskiej organizacji O Prawa Człowieka, 77-letni Lew Ponomariow, ponownie może trafić do aresztu. Jest oskarżany przez moskiewską policję o powtórne naruszenie ustawy o zgromadzeniach. Lew Ponomariow spędził już za kratami 16 dni. W grudniu ukarano go za publiczne wzywanie do demonstracji. Lew Ponomariow od prawie roku walczy o prawa młodych ludzi przetrzymywanych w aresztach pod zarzutem prowadzenia działalności ekstremistycznej. Chodzi o anarchistów z nieformalnej organizacji Sieć. Federalna Służba Bezpieczeństwa stwierdziła, że działacze tej grupy planowali przeprowadzenie zamachu stanu. Członkowie Sieci i ich rodziny skarżą się, że śledczy torturami próbują wymusić na oskarżonych przyznanie się do winy. W obronie młodych ludzi występują rosyjskie organizacje broniące praw człowieka. Najaktywniej działa Lew Ponomariow, który niedawno zorganizował demonstrację Solidarności z zatrzymanymi i zapowiedział prowadzenie kolejnych. Na 5 czerwca Ponomariow został wezwany do moskiewskiego sądu, gdzie będzie rozpatrywany wniosek policji o ukaranie szefa organizacji O Prawa Człowieka za dwukrotny udział w nielegalnych demonstracjach. Jeśli zapadnie wyrok skazujący, 77-letni Rosjanin może trafić do aresztu na 30 dni. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Rafał Majka spada w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. Nasz kolarz dojechał do mety 16 trudnego górskiego etapu z prawie 5-minutową stratą do zwycięzcy Włocha Giulio Ciccone i w całym wyścigu przesunął się z miejsca 4 na 6. Prowadzi bez zmian Ekwadorczyk Richard Carapaz. Lepsze wiadomości mamy z Paryża. W tenisowym French Open do drugiej rundy zdążyli już awansować Magda Linet i Łukasz Kubot. Magda potrzebowała 3 setów, żeby pokonać francuskę Pouquet. Łukasz 2, żeby razem z Marcelo Melo odprawić Hiszpanów Baenę i Munara w grze deblowej, rzecz jasna. I liczmy, że tym samym tropem podąży Iga Świątek. Na razie na korcie numer 7 jest dobrze. Iga wygrała pierwszy set z francuską Janicijewicz do 3. Trwa druga partia. Wracając do meczu Linet, to tak podsumowała to spotkanie w rozmowie dla Eurosportu. Jest ulga, bo zaczęłam ten mecz naprawdę fatalnie i nie grałam najlepiej, więc cieszę się, że udało mi się wziąć w garść i obrócić ten mecz, bo nie było łatwo i naprawdę wymagało to ode mnie jakiejś tam dyscypliny mentalnej, żeby gdzieś tu się uspokoić i jednak wrócić do takiej chociażby do połowy tego, co potrafię. Po tenisie piłka i szybka reakcja Jerzego Brzęczka na konieczność zabiegu artroskopii kolana u Wojciecha Szczęsnego. W jego miejsce selekcjoner powołał Rafała Gikiewicza, dla którego to najlepsze dni w karierze. Kilka dni temu świętował awans do Bundesligi z Unionem Berlin, teraz przyjedzie na kadrę i będzie szykował się do meczów z Macedonią Północną i Izraelem w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nie wiadomo, z jaką drużyną do nowego sezonu będzie się szykował Kasper Hamalainen. Na pewno nie z Legią Warszawa. Ta rezygnuje z usług Fina, który przy Łazienkowskiej cieszył się z 3 tytułów mistrzowskich. Z wicemistrzostwa wywalczonego przed tygodniem już uciechy nie było. AC Milan w Serie A zajął dopiero 5. miejsce i posadą za taki stan rzeczy zapłacił Gennaro Gattuso. Kto będzie nowym trenerem Krzysztofa Piątka i spółki, jeszcze nie wiadomo. Spekuluje się we Włoszech, że blisko posady jest Marco Giampaolo, pracujący do tej pory z piłkarzami z Sampdorii. Jeszcze jest telefon w sprawie siatkarskiej. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo jadę dosyć długo, słucham wiadomości i nic. I w pewnym momencie skróty i wiadomości sportowe. Myślę sobie, o, dowiem się, bo nasze siatkarki grają w Lidze Narodów dzisiaj z Bułgarkami. I też nic. Dowiaduje się, że na jednym kontynencie gdzieś tam niejaki Neymar został biedaczek pozbawiony opaski kapitana, a na temat reprezentantek naszego kraju nic. Biedaczek Neymar. Już spieszymy z informacjami. Nasze dziewczyny wygrały z Bułgarkami 3-1. Także mamy bardzo dobre wiadomości dla naszej słuchaczki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północnym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów na pozostałym obszarze. Będzie padało, zachmurzenie duże, większe przejaśnienia będą się zdarzały, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura od 13 stopni do 22, najcieplej jutro na Zamojszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy i do usłyszenia jutro o 16. Autopromocja. Wakacje tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Kup Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania latte crema, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Bagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu, hrabia Miu Ciu, tunikat jak numer PESEL i ze mną pani Bum Bum, a audycja nazywa się Magiel Wagli. No i dzisiaj ode mnie gitarowo, piosenkowo, akordy, czasami gitary przesterowane, chociaż więcej będzie takich wyciszonych rzeczy być może w tej drugiej części audycji. Zespół, który pojawiał się w każdym takim wydaniu hałaśliwym, garażowym, do którego tęsknię tak naprawdę, bo dawno nie łuiliśmy na gitarach. Tych płyt nie jest dużo. Trudno jest wyszukać takie granie, które Państwo właśnie teraz słyszeli za sprawą zespołu The Dirt Bombs. Dirt Bombs pojawiał się tylko jak płyta jakaś wyskakiwała w wytwórni The Red, to była u nas. A utwór Alice of Your Minds, no to pojawił się bardzo zaskakujący sposób, bo jakoś wczoraj przesłuchiwałem sobie Detroit Love, drugą część takiego miksu, DJ-a związanego z muzyką techno, prosto z Detroit House, pana Carl Craiga. No i okazuje się, że bardzo sprytnie między tymi elektronicznymi, w przypadku drugiej części rzeczywiście tanecznymi utworami, wyskakuje nagle Dirt Bombs, którzy zresztą chętnie przyznają się do takiej fascynacji, przynajmniej na tej ostatniej płycie, muzyką taneczną. Dirt Bombs. Mm-hmm. A u mnie brytyjska muzyka, tak jak już Państwu to obiecywałem, troszkę elektroniki, troszkę nowej, ale zanim zacznę od tej zupełnie nowiutkiej, to chciałbym Państwa wprowadzić i podprowadzić troszkę do niej płytą, którą już we fragmenciku malutkim zasygnalizowałem. Płyta nosi tytuł Slam. Grupa czy zespół, który to nagrał, a raczej projekt, nazywa się Warrior Church. No a jest to projekt powołany przez dwóch fantastycznych muzyków, perkusistę Perry Meliasa i Wayne Jonesa, który gra na basie i programuje. Płytka jest z 2015 roku, ale ponieważ nabyłem ją zupełnie przypadkiem stosunkowo niedawno, aczkolwiek o tym duecie artystów już troszkę słyszałem, wydaje mi się, że ona bardzo jakby wyprzedziła to wszystko, co się w muzyce w Londynie zdarzyło, no nie wiem, 2-3 lata później, więc myślę, że fajnie będzie sobie rozpocząć dzisiejsze przysłuchiwanie się muzyce brytyjskiej od utworu tytułowego z owej płyty Warrior Church i tytuł utworu Slam. No i było troszkę czadno. Ode mnie zespół, który jeszcze w Maglu się nie pojawiał, zespół Black Midi, to tak to Londyn, czyli tam docieram gdzieś w twoje rejony. Dawno nie, nic gitarowego, może dlatego, że zachwycaliśmy się tą sceną i hip-hopową, i jazzową, nic gitarowego w moje ręce nie wpadło. No, a tu się pojawił malutki singiel, taki 12-calowy, winylowy, zespół Black Midi. Black Midi, ja poznając ich debiutancką płytę, wydawało mi się, że to jest taki jeden wielki gitarowy eksperyment, który gdzieś tam penetruje noise, hałas, ale także z muzyką taneczną czy elektroniczną. No i nagle pojawia się chyba najbardziej przystępny utwór, bo prawie że piosenka taka, która nazywa się Talking Heads. Nie wiem, czy to jest nawiązanie gdzieś do grupy Talking Heads. Sam zespół, sam numer być może twórczości Davida Berta nie przypomina, ale no rzeczywiście, jeżeli ktoś już zetknął się z twórczością Black Midi, to najbardziej taki taneczny piosenkowy numer. Podejrzewam, że to jest taka zapowiedź drogi, w którą zespół sobie podąży, a na tej drodze odwiedzi, z tego co tutaj wyczytałem, Off Festival najbliższy. Proszę bardzo, Black Midi, Talking Heads, nazywa się utwór, taki singiel, ni stąd, ni zowąd wyskoczył. Utykająca muzyka taneczna w wykonaniu zespołu Black Midi. No i przyjemna melodia. Ja jeszcze zostawiam Państwa na chwilę, muszę Państwa przekonać do tych Warrior Church, bo bardzo bym chciał tych artystów zobaczyć na scenie też, bo grają świetnie. Kolejny utwór z płyty pod tytułem Slam. Tym razem pojawia się wokalistka Beatrice Brown, która jest tu główną panią śpiewającą. Zaraz zobaczę, jaki tytuł utworu. Spit It, tytuł utworu. Like a nuclear future. Ładna piosenka, prawda? No ładnie. Ładne słowa. Podobnie się zakończyła do moich Black Midi wcześniej. Nie wiem zupełnie, jak zakończy się utwór zespołu The Ballet. Ja nie słyszałem dużo o tej grupie. Wiem, że to jest taka grupa nowojorska związana z kulturą queer, gejowską, która na płytach dawno od czasu Dirty Projectors nie słyszałem tak eklektycznego grania. A to będzie taki fajny wstęp, bo wcześniej panowie krzyczeli, a na chwilę podążam w kierunku muzyki instrumentalnej. Wydaje mi się, że gdzieś się powiąże z tym, co też przyniosłeś, czyli z tymi elementami elektroniki. Tylko w moim przypadku tutaj właśnie elektroniki się pojawi bardzo malutko, bo panowie Is The Ballet i późniejszy numer, który jeszcze się pojawi, no to próba odtworzenia tego, co kiedyś samplery robiły w muzyce techno czy muzyce dance za pomocą instrumentów pociskanych i szarpanych. The Ballet. Kolorowa, zwariowana grupa z Nowego Jorku, The Ballet, Meci Meci. Podobno trzeba było długo czekać na płytę, chyba 5 albo 4 lata. I've Been Wondering, tak nazywał się utwór. No ja natomiast nabyłem drogą kupna płytę zespołu, to są chyba Londyńczycy. Tak, bo główna twórczość poświęcona jest wschodniemu Londynowi, teraz przyszłem oczywiście, za pośrednictwem twojej skromnej osoby, gdyż pokazałeś mi fragmencik występu tych przystojnych panów i ich uroda mnie urzekła. No i też urzekające są te występy, gdzie pan tak. Otwiera komputer, włącza tak. Enter i tak. Pije sobie piwko. Pije piwko, ale mają w sobie jakąś niesamowitą energię. Tak, taką, jest moc. Takich pierwszych orkiestr punkowych, ponieważ nie są bardzo mocno społeczne są te teksty, ale energia taka, która emanuje ze sceny, nie wiem, przypomina mi najlepsze lata, w sensie energii, nie wiem, czy Sex Pistols, czy no, można by z wieloma zespołami to porównywać, aczkolwiek jest to tylko duet, bo owego laptopa otwiera najczęściej pan Andrew Fim, natomiast odpowiedzialny za przekaz słowny i frontman to Jason Williamson. To jest płytka z ubiegłego roku, świetnie przyjęta i zdaje się, że no, nie wiem, która z kolei, ale wiem, że zespół zasłużył sobie na szacunek przynajmniej w Wielkiej Brytanii i słusznie moim zdaniem. No i ten angielski taki i fantastyczny tak, angielski. Tak, tych robotniczych dziennic, ale świetny, tak. Także bardzo państwu polecam tą pierwszą płytę, która nosi tytuł Eton Live. To posłuchamy na początku pierwszego singla z owej płyty Kebab Spider. Crawl out of your donor's crown. If you don't try to get get the film stars in. No muszę przyznać, że ta muzyka mnie wprowadza w naprawdę świetny nastrój i czuję się o te 30 lat młodszy wtedy, kiedy ta muzyka o takim, nie wiem, społecznym przekazie i o takiej mocy i takiej wierze w to, że słowem ze sceny można dokonać cudów, opanowała rynek i fajnie, że Anglia wraca do tego, bo pewnie mają o czym tam sobie opowiadać w owych tekstach. To ja teraz chciałem, dlatego tak się skradałem troszkę z tym baletem, żeby jeszcze chwilę wyciszyć głosy ludzkie u mnie. Natomiast gdzieś tam pojawi się elektronika, ale zupełnie inaczej podana. No bo jest to zespół Brand Brouwer Freak, który się już tutaj przed państwem produkował w naszym Maglu Wagli. Jeżeli chodzi o płytę, bo to jest piąta płyta, nazywa się Echo właśnie teraz powstała chyba w zespół jest niemiecki, ale w dystrybucji Rough Trade widzę cała płyta. Mm. Początki były naprawdę ciekawe, kiedy cała orkiestra zaczynała grać 8-9-minutowe utwory techno wręcz. Później było już różnie, bo był eksperyment z muzyką taneczną, to się troszkę bardziej wygładzone porobiło. Nie wiem, jak brzmi cała płyta Echo, od razu uprzedzam, bo jeszcze jej nie dorwałem. Zresztą to jest dopiero zapowiedź całej płyty. Tak, 7 czerwca pojawi się płyta, no to wtedy będę mógł się wypowiedzieć, cóż tam za brzmienia będą grane. No jest jakaś kontynuacja, bo to wszystko jest albo posamplowane oryginalne dźwięki, albo zagrane na instrumentach. No i taki powrót do cięższego kombinowania. Mam nadzieję, że cała płyta już nie ucieknie w stronę piosenek. Brand Brouwer Freak, Echo, utwór Rest. Panowie z właśnie, chyba nie do końca z Berlina. Nie, Berlina, tak. W Berlinie nagrana cała płyta. Muzyka klubowa na instrumentach przeróżnych. Uwaga, teraz będzie krótka zapowiedź. OBCT, tytuł utworu Sleaford Mods. Dzisiaj sztuka awangardowa i teatr połączy nam się z nowymi technologiami. Taki proponuje trop. Teren. Kultura. A możemy nim podążyć, zaglądając do Galerii Foksal w Warszawie, gdzie zanurzymy się w wirtualny świat wykreowany w Krikoterii, symulacji VR, która wykorzystuje elementy teatru Tadeusza Kantora. Za Krikoterii stoi duet artystyczny Tale of Tales. Artyści zafascynowani twórczością Tadeusza Kantora odbyli rezydencję w domu Kantora w Chucisku, a efekty? Sami posłuchajmy. O tym, z czym się zmierzymy w Galerii Foksal, opowiada Maria Ostrowska z Instytutu Adama Mickiewicza. Z zadaniem bardzo poważnym, czyli wcieleniem się w rolę Tadeusza Kantora, jednego z najważniejszych polskich twórców teatru. Przez chwilę możemy poczuć się jak osoba, która buduje świat sceniczny, dosłownie stanąć na scenie, prawie poczuć światła reflektorów, a na pewno je zobaczyć, i poprzez świat przedmiotów zbudować daną rzeczywistość sceniczną. Możemy z szafy, która jest na scenie, wyciągać kolejne elementy scenografii, meblować tę scenę zgodnie z naszą wyobraźnią i zanurzyć się w takie doświadczenie teatralne. Bo tutaj kluczowa jest interaktywność, co miałam zresztą okazję przetestować na zagranicznej premierze Krikoterii w Wiedniu. A więc zakładamy gogle i wchodzimy w świat teatru Kantora, stając się jednocześnie reżyserem, który ma do dyspozycji scenografię, światła, aktorów, całą tę teatralną machinę, którą możemy wprowadzić w ruch. Dokładnie tak. A cała ta sytuacja jest możliwa dzięki twórcom gry, belgijskiemu studiu Tale of Tales, które we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i Fundacją Kantora stworzyło tę grę, a cały pomysł wywodzi się z wizyty studyjnej, która odbyła się latem tamtego roku, kiedy twórcy gry zachwycili się zarówno postacią Kantora, jak i całym dziedzictwem jego twórczości i bardzo aktywnie włączyli się w rozwój tego pomysłu. Także tak naprawdę w niedługim czasie powstała VR-owa gra, która nie tylko dzieje się dzięki najnowszym VR-owym technologiom, ale pozwala także na opowieść o wyjątkowym artyście, twórcy teatru, który już teraz jest rozpoznawalny za granicą, natomiast jego dziedzictwo w pewien sposób jest przekazywane także odbiorcom, takim, którzy być może z teatrem na razie nie mają zbyt wiele do czynienia, ale poprzez nowe technologie staramy się opowiadać też o polskiej kulturze. A ja zachęcam do wejścia w ten świat, gdzie rzeczywistość wirtualna, którą sami możemy wykreować, przenika się z teatralnym światem Tadeusza Kantora. Krikoterii, ta na bieżąco rozbudowywana symulacja VR, w najnowszej wersji czeka na nas w galerii Foksal w Warszawie. A ja zapraszam. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy polską orkiestrę radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georgesa Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już jutro od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żąda. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciewiery, ciewiery, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Praktykowanie bez praktyka?